za prąd i telefon. Pani to też wszystko wie. Opłacaj w Żabce rachunki z kodem kreskowym nawet szybciej niż przez internet. Już od złoty 99 za rachunek. Żabka. Mały, wielki sklep. Więcej na żabka.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł Wiesław Gołas, popularny aktor filmowy, teatralny i kabaretowy, miał 90 lat. Kolejny dzień, ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem. Za chwilę w serwisie też ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nie żyje jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, Wiesław Gołas. Występował w teatrze, filmie i kabarecie w czasie II wojny światowej, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz AK. Miał 90 lat. W sobotę trafił do szpitala po drugim wylewie. Wiesław Gołas w swoim aktorskim dorobku zagrał ponad 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła wspomina Wiesława Gołasa jako człowieka, który patrzył na rzeczywistość z dystansem. Dla nas wszystkich w Teatrze Polskiego Radia był jak wielki, mądry, cierpliwy nauczyciel. Śmialiśmy się z nim, bo potrafił patrzeć na świat z wielkim dystansem, a na człowieka z wielką czułością. Uczyłem się od niego takiego właśnie patrzenia na ludzi, bo w tym sposobie życia jest coś, co pozwala z dystansem, a jednocześnie z wielkim oddaniem patrzeć na to, co nas spotyka. Wiesław Gołas był twórcą słynnych kreacji komediowych w kabarecie Starszych Panów i kabarecie Dudek. Znany był też z ról w serialach Czterej Pancerni i Pies, Alternatywy 4 i 40-latek oraz w filmach Hydrozagadka, Potop i Brunet wieczorową porą. 510 nowych przypadków koronawirusa potwierdził pół godziny temu resort zdrowia. Zmarło 6 osób. Tydzień temu w czwartek zakażeń COVID-19 było o 120 mniej. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach lubelskim, mazowieckim i podkarpackim. Wykonano ponad 37 tysięcy testów. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 19 milionów Polaków. Wzrost zakażeń, hospitalizacji oraz liczby pacjentów na OIOM-ach w Belgii. Tamtejsze szpitale rezerwują 25% łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla chorych zakażonych koronawirusem. Z Brukseli Beata Płomecka. Od końca sierpnia do 7 września przyjmowano dziennie 70 pacjentów zakażonych koronawirusem. To wzrost o 14% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni. Obecnie hospitalizowanych jest 700 osób, 225 leży na OIOM-ach, co oznacza wzrost o 18%. Specjalna komisja monitorująca sytuację na oddziałach zwróciła się do wszystkich szpitali ogólnych i uniwersyteckich, aby od przyszłego tygodnia wdrożyły fazę pierwszą planu koronawirusowego. W praktyce oznacza to, że z 2000 miejsc na oddziałach intensywnej terapii w całej Belgii 500 będzie zarezerwowanych dla zakażonych pacjentów. A wcześniej z powodu wzrostu liczby hospitalizacji 12 belgijskich szpitali zostało zmuszonych do odłożenia zabiegów, które nie są pilne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz Karpacz i ostatni dzień Forum Ekonomicznego. Po południu podpisany zostanie list intencyjny w sprawie utworzenia na Dolnym Śląsku Doliny Wodorowej. Będą tam rozwijane technologie oparte na tym paliwie. W Karpaczu jest Przemysław Lis. W dolinie, którą mają współtworzyć firmy i ośrodki akademickie, produkowane będą ogniwa paliwowe i autobusy wodorowe. Niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany też na szeroką skalę jako źródło czystej energii. W projekt zaangażuje się m.in. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej wiceprezes Piotr Wojtyczka podkreśla znaczenie powołania Doliny Wodorowej. To bardzo istotny, kluczowy projekt, który zrzesza różne środowiska firm i ośrodki akademickie znajdujące się na Dolnym Śląsku. To na pewno kolejny dobry, duży krok w kierunku neutralności klimatycznej. W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną 800 milionów euro. W podpisaniu listu intencyjnego w sprawie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, który dziś na forum ekonomicznym spotka się również z premierami Ukrainy i Słowenii. O 18:00 Mateusz Morawiecki, Denis Szmyhal i Janez Jansza będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym Europa – kierunek odbudowa. Z Karpacza Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Narodowe Centrum Nauki w Krakowie świętuje swój jubileusz. W ciągu 10 lat ogłosiło 200 konkursów i przyznało ponad 23 tysiące grantów. Od dekady wspiera badania podstawowe, czyli takie, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i faktów bez nastawiania na zastosowanie komercyjne. Głównie dokonujemy selekcji opartej na międzynarodowej ocenie. Przez zdecydowanej większości międzynarodowych ekspertów oparliśmy się na tym, żeby budować jakość, żeby wprowadzać standardy, nie zawsze w Polsce stosowane. Mam nadzieję, że tak już zawsze zostanie, że będziemy takim jakimś wyznacznikiem jakości w finansowaniu badań w Polsce. Mówi profesor Zbigniew Błocki, dyrektor NCN-u. O 18:00 w Teatrze Słowackiego w Krakowie rozpocznie się uroczysta gala z okazji jubileuszu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło prawie w całym kraju będzie od 24 do 26 stopni. Trochę chłodniej, tylko na północnym wschodzie 22. Padać nie będzie w całym kraju. Dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Pojemna bateria. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Intel Core i5. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11:00. Witamy Państwa. Stories, and I know for a fact, everybody sees a bullseye on my

sometimes I feel incomplete. Yeah, but you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy. Happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, we'll need all the line before we both run out of time. You're gonna see that someday we'll be all that we need. Been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one day down the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. 24 minuty po godzinie 11. Wczoraj opowiadaliśmy Państwu o fotowoltaice i ten temat rozgrzewa także dziś. Państwo telefonują właśnie w tej sprawie. Jako elektronik, energetyk mogę powiedzieć tylko tyle, że zanim zamontujemy takie urządzenia, to pierwsza sprawa, odpowiednia instalacja daleko od dachu, ponieważ to się nagrzewa. Bardzo wysoko, to ponad 210 stopni, sam to mierzyłem, sprawdzałem. I też przeliczyć sobie moc bierną, pojemnościową, którą wytwarza nasz falownik, żebyśmy potem na to nie zapłacili więcej pieniędzy. W internecie dużo filmów na ten temat, więc można sobie to zobaczyć. Że trzeba to wszystko sobie przeliczyć, czy mamy odpowiednie zużycie energii do tego, co wyprodukujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za sygnały i zachęcam do pozostałych. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Do Państwa dyspozycji kontakt z nami na trzy sposoby. Wczoraj o fotowoltaice, no to może dziś powiemy o atomie. Ten, jak mówią badania, może nam najszybciej uzyskać neutralność energetyczną. Mimo to od lat w Polsce nie powstał ani jeden reaktor. Teraz ma się to zmienić. W Polsce pojawiły się pierwsze plany budowy małych, przydomowych elektrowni atomowych. Małe reaktory jądrowe, takie mikro. Piotr Pająk, portal gramywzielone.pl. Które będzie można zastosować w domach czy w małych firmach, to wydaje się jeszcze daleką przyszłością. O tych reaktorach się mówi. Profesor Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Tych reaktorów jest ponad 20. Wszystkie one są analizowane, ale one fizycznie nie działają. W Kanadzie przygotowane jest 7 różnych projektów. Profesor Andrzej Strupczewski, inżynier nuklearny, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W USA finansowane są od 3 lat różne projekty reaktorów małej mocy, ale jak do tej pory jeszcze nie ma żadnego z tych reaktorów w budowie i nie ma licencji na ten reaktor. Pod względem technicznym takie rozwiązanie jest prawdopodobnie możliwe, żeby po prostu były lokalnie elektrownie. Natomiast pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, ataku terrorystycznego, czy niezapewnienie obsługi takiego reaktora, pewnie bardziej celowe byłoby usadowienie tych kilku reaktorów razem, tak jak planuje się w Pątnowie. Wprawdzie firma General Electric Hitachi twierdzi, że wszystkie elementy tego reaktora zostały już sprawdzone. Jak będzie dalej z tym reaktorem BWR, który chcą zbudować panowie Soros i Sołowow, to sprawa jest otwarta. Ja im oczywiście życzę szczęścia i bardzo się będę cieszył, jak powstanie taki reaktor w Pątnowie, bo jako się rzekło, to jest dobre następstwo dla elektrowni węglowej. W Polsce nie mamy jeszcze doświadczeń z wybudowaniem elektrowni jądrowej. Widzimy, na jakim etapie jest rządowy program jądrowy, gdzie po dekadzie od jego uruchomienia nie mamy nawet wybranej lokalizacji, gdzie taka instalacja mogłaby powstać. Trzeba natomiast pamiętać, że jeżeli mamy budować rzeczywiście elektrownię w przeciągu iluś tam 5-10 lat, to trzeba bazować na istniejącej technologii. Ja pamiętam, że jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej, to mówiło się, że za 20 lat będzie działał reaktor termojądrowy i energię elektryczną będziemy czerpać tak jak ze słońca. Ale na razie potrzebujemy prądu. Jeżeli mamy szybko zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, to niewątpliwie energetyka jądrowa jest tutaj rozwiązaniem. Na pewno nie jest to kwestia, że za 5 lat czy za 10 lat będziemy mieli takie reaktory do dyspozycji w Polsce. Być może uda się w Pątnowie zbudować pierwszy taki reaktor, ale tu też muszę powiedzieć, że licencji na taki reaktor do tej pory nie ma. Prototypu takiego reaktora nie ma. Należy tutaj wykazać pewną cierpliwość. Entuzjazm jest oczywiście potrzebny, bo bez tego entuzjazmu nie doszlibyśmy do końca. Małymi przydomowymi, jak to brzmi, elektrowniami atomowymi zajął się Przemek Cięgotura. Ciekaw jestem Państwa zdanie, może właśnie powinniśmy budować takie małe przydomowe elektrownie atomowe. 2 2 7 3, numer telefonu, 3@polskieradio.pl, także adres mailowy i krótko SMS-owo 71335. Zapraszamy do korespondencji dziś w tej sprawie. 28 po 11, za chwilę historia. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Zatrzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę. Póki co przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem. Proszę nie śpi, jestem już. Nie pokoju. Jak co dzień o tej porze, czas na lekcję historii i wydarzenie z 9 września. Historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie dzisiaj i witam państwa. Klasyczna historia dziś, historia Polski, jak zapowiadaliśmy na początku tego tygodnia, no właśnie, wrzesień 1939 roku. Niezła historia. 9 września właśnie rozpoczęła się bitwa nad Bzurą. W jakich okolicznościach doszło do tej bitwy? Zacznę może od tego, że bitwa nad Bzurą uchodzi za największą bitwę kampanii polskiej 1939 roku. Doszło do niej w takich okolicznościach, że atakujące nas państwo polskie siły, Grupy Armii Północ i Grupy Armii Południe, zaczęły zamykać centralną część Polski w takich kleszczach, pozostawiając na obszarze Wielkopolski stojącą, stacjonującą tam przygotowaną do walki Armię Poznań pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby, którego szefem sztabu tej armii był pułkownik Józef Jaklicz, też bardzo, bym powiedział, zapomniana postać, która czeka na swoją biografię. Uważam, nie tylko ja, bo obserwuję pewne głosy, że Jaklicz jest właśnie takim niedocenianym polskim sztabowcem. On zresztą bardzo ciekawe rzeczy robił również w okresie konspiracji między 1940 a 1944 rokiem we Francji, ale odszedłem od bitwy nad Bzurą. W każdym razie to był największa bitwa, zwrot zaczepny, w którym generał Tadeusz Kutrzeba podsunął pomysł marszałkowi Rydzowi Śmigłemu, aby zaatakować de facto plecy Niemców, spróbować przebić się, żeby nie utracić tej siły, bo dalsza bezczynność Armii Poznań w Wielkopolsce groziła jej całkowitą zagładą, więc postanowiono, że Armia Poznań z resztkami Armii Pomorza generała Władysława Bortnowskiego przebije się za linię Wisły. Doszło do tego zwrotu. W ciągu pierwszych 3 dni osiągnęliśmy spore sukcesy. Doprowadziliśmy na przykład do rozbicia całkowitego zniszczenia praktycznie 30. Dywizji Piechoty. Więc oczywiście z każdym kolejnym dniem zaskoczeni pierwotnie Niemcy stawiają najpierw nam opór, potem przygotowują oddziały, to znaczy zamykają nasze oddziały w okrążeniu i stopniowo bitwa przeradza się niestety, ale bym powiedział, w taką rzeź. Niezła historia. Mówił profesor o tym, jaki był plan generała Tadeusza Kutrzeby. Czy udało się go zrealizować? Ile dni trwała bitwa? De facto bitwa trwała od 9 do 17 września. Myślę o tym momencie, w którym ostatnie oddziały dotarły do Warszawy, niedobitki ostatnich oddziałów dotarły do Warszawy przez Puszczę Kampinoską, przez właśnie Sochaczew. Pierwotnie rzeczywiście w ciągu tych pierwszych 3-4 dni osiągnęliśmy niesamowite sukcesy na poziomie taktycznym, nawet bym powiedział operacyjnym. Natomiast Niemcy bardzo szybko otrząsnęli się z tego zaskoczenia. W ogóle to jest niesamowite, że Niemcy przegapili cały duży związek operacyjny, nie interesując się w ogóle tym, co się dzieje w Wielkopolsce. To jest taki chyba swoistego rodzaju fenomen błędów niemieckiego planowania później w trakcie kampanii, bo generał Kutrzeba uznał, że właśnie idąc wzdłuż Wisły będzie się przebijał do Warszawy. Ta trasa, taka bym powiedział nieformalna autostrada, droga, która miała prowadzić, była dosyć na początku szeroka. Z każdym dniem naciskające wojska niemieckie tę drogę zawężały, prawda? Tutaj trzeba pamiętać oczywiście o przewadze lotniczej Niemców, w związku z tym im węższa była ta perspektywa możliwości działań taktycznych wojsk polskich, tym większe prawdopodobieństwo ponoszenia większych strat ze względu na właśnie naloty lotnicze. Do tego dochodziły bardzo ciężkie walki, na przykład właśnie o Sochaczew między jednostkami polskimi, a jednostkami niemieckimi, w tym tam też brały udział pododdziały pułku Leibstandarta Adolf Hitler walczyły. Więc już powiedzmy ten schyłek bitwy, czyli między 14 a 17 września, to już niestety, tak jak powiedziałem, to już była agonia, to już była rzeź niedobitków wojsk Armii Poznań i Armii Pomorza. Historyk profesor Tomasz Gajownik przybliża nam wrzesień 1939 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia.

17 minut pozostało do południa. Państwa telefony. Numer znany 2 2 7 3. Są zupełnie inne, sprawdzone, działające rozwiązania. Z tym, że one są solą w oku wszystkich zakładów energetycznych. Ja korzystałem z takiego urządzenia przez tam prawie 30 lat i wiem, jak to działa. I nie ma żadnego problemu, żebyśmy byli swobodni energetycznie, łącznie z tym, że żadnych wyziewów, żadnych hałd węgla, żadnych odpadów i tak dalej, i tak dalej. Może to właśnie ten kierunek, byle nie na balkonie. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. I ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę go. Warto było spać. my też nie ustajemy w poszukiwaniach niezwykłych ciekawostek historycznych. A ta informacja wywołała spore zamieszania. Ford Gerharda w Świnoujściu pochwalił się ostatnio zdjęciem znajdującej się w znakomitym stanie maszyny szyfrującej z czasów II wojny światowej Enigmy. I o tym nasza reporterka Joanna Marszek. Enigma to prawdziwy rarytas dla pasjonatów historii. W Polsce w prywatnych i państwowych kolekcjach jest ich zaledwie kilka. Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża przyznaje, że informacja o pojawieniu się maszyny szufrującej w Świnoujściu wywołała spore zamieszanie i uspokaja. Zdjęcie Enigmy w mediach społecznościowych naszego profilu spowodowało, że telefon rozdrzał się do czerwoności. Na szczęście uspokoiliśmy tych wszystkich, którzy w złej wierze do nas dzwonili. Trochę z zazdrości. Niestety mówimy o pięknej, bardzo dobrze wykonanej replice tego urządzenia, które posłuży w jednej z dzioram na podziemnym mieście. Warto dodać, że muzeum w swojej kolekcji ma także oryginalną Enigmę, która została wykopana podczas prac budowlanych na wyspie Uznam. Tamta Enigma, która zachowała się w postaci tych pierścieni szyfrujących, części obudowy i części tej aparatury przelicznikowej, pochodzi z wyspy Uznam. Wiele lat temu została przekazana przez mieszkańca Cinowic. Tamta maszyna została wykopana podczas prac budowlanych i też stanowi eksponat naszego muzeum. Maszyna jest cenna nie tylko jako zabytek, ale jest narzędziem, które, jak mówi kolekcjoner i pasjonat historii Kazimierz Piechocki, przyczyniło się do zakończenia wojny. Enigma była niemiecki wynalazł, który pierwotnie służył celom handlowym. Do celów militarnych zaadaptowany został w czasie II wojny światowej. Istotnym faktem, który często jest pomijany, to, że z polscy kryptolodzy Marian Rajewski, Henryk Galski, Jerzy Różycki złamali szyfr maszyny, co znacznie przyczyniło się do skrócenia wojny. Wartość rynkowa dobrze zachowanej maszyny sięga ponad 1 000 000 złotych. Ale z punktu widzenia historycznego bezcenne. Obie Enigmy niedługo będzie można obejrzeć na terenie Fortu Gerharda w Świnoujściu. Oh, yeah.